Earth Girl Wiki Work. ओ मारे समय देखे आता पैर नहीं छड़ी दे ना रोज सज्जन बनाए ना ही दिल विचों कड़ी दे ओ मारे समय देखे आता पैर नहीं छड़ी दे रोज सज्जन बनाए ना ही दिल विचों कड़ी दे ओ मन्ने आ तू हीरे जही नार गोरी है तायो फिर दीक ले जे बिलो ठार दी की होया पक्के रंग दे आ यारी पर तेरी सोच तोर काने बारी खुले टक पेंड रखी शौक नाल सारनी ओ इको हड़ी दिया वारे अग मेरो काली कारनी ओ नुकसान यू वेखी दे ओ दिल मिल जान फिर हान नहीं यू वेखी दे ओ बोल होन लोहे दिल की यारा दे फिर कच्चे पक्के यारा दे मकान नहीं यू वेखी दे ओ मसला बने तो हिक विच वज दे रखी दीनी दिल विच खारी की होया पक्के रंग दे आ यारी पर तेरी सोच तोर काने बारी खुले टक पेंड रखी शौक नाल सारनी ओ इको हड़ी दिया मारे अग मैरो काली कारनी ओ कर दे गल तोल तोल के रखी दे यारे दिल खोल खोल के रहिए सदा खुश साडा फकर सुभा बोल जे कोई माड़ा रख दे रोल के माड़े ना नोटा दी मशीन बलिए आह इक नाल लग स्वर्गां नूं चलिए मेरे ताप ते अखी दा यकीन अलड़े ना दिल विच दागे बाजी जीन अलड़े लगदी है संग कम करे ना सकीम फिर शक लेंदे भी करेरी भी वलड़े हवा वांगू चलू वेखी नाम इतरा दा फर इंडिया यूके की है चीन वल्लिए ओ यारा नार बैके मैं फुलास जा लिए ओ यादी नहीं हो कदे पैग पुग ला लिए ਬੇਨ ਤੇ ਖਲੀਫਾ ਸੋਣੀਏ ਨੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚਮਕੀਲਾ ਲਾ ਲਈਏ ਵੇਖੀ ਹੁਣ ਨਾ ਨੀਮ ਤੋਜੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਗੂੰਜੂਗਾ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰਨੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪੱਕੇ ਰੰਗ ਦੇ ਆ ਯਾਰਨੀ ਪਰ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੋਰ ਕਾਨੇ ਬਾਰਨੀ ਖੁੱਲੇ ਟੱਕ ਪਿੰਡ ਰੱਖੀ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਸਾਰਨੀ ਓ ਇੱਕੋ ਹੜੀ ਦੀ ਆਵਾਰੇ ਅੱਗ ਮੈਰੋ ਕਾਲੀ ਕਾਰਨੀ ਓ